did on my own. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. And don't I know. Well, I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. And don't I know. Head to new ocean, too deep to know where you're going. Hope in time can be frozen, and you'll end up where you really belong. But the days keep on rolling, we live in different moments, and the hurt is unfolding every day that we do and we don't. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? Don't I know? When I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? Piesa frumoasă și interpretarea și mai ales Jamie Wan pe 30 rămâne Shura. Pe locul 29, Pitbull și Neo, Give Me Everything. Avem corură pentru Claudio Cristo și Tammy, Teach Me pe 28, dar pe locul 27, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Urcă Fly Project, avem muzica pe 26. Me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, Malea sin pala, oh, Matelano de Zamba. Oh, Malea sin pala, oh, Matelano de Zamba. Oh, Malea sin pala, oh, Matelano de Zamba. Locul 25 săptămâna aceasta în România Top 100. Coboară Nica Marrera și Alinka, Get Alive pe 24. De locul 23, Guess Who și Demoga tot mai sus. De fapt, ei merg mai jos. Eddie Gerino și Silvia se opresc din coborârea lor pe locul 22, Feel in Love. Am promis Shelly, ascultăm de locul 21, Is It Love. I just opened my heart and I let you inside. mai sunt săptămâna aceasta până pe 21, Celia și Key Styles, Easy Club. Încă o recapitulare, după care primi 20 în RT 100. Number 30. Number 29. Number 28. Number 27. Number 26. Number 25. Hituri în România în top 100, pe 20 Tom Boxer și Morena, Deep in Love. În coborâre și Lucky Man Project, Pumping e pe 19, iar pe locul 18, Delia, Dale. Dale, e pe 18. Coboară pe locul 17, Raluca, Out of Your Business. Avem Dan Balan cu Freedom pe 16, iar pe locul 15, Antonia, Marionette. She says, hey, wait, listen now to what I gotta say. I don't think like I want it this way. We become some poor excuse to love that's come undone. And how do we get so numb? I wanna be in your control. I'm merciful. You can twist me and turn me, just don't let me go. Marionette e pe 15 săptămâna aceasta în România, în Top 100. Pica Smiley pe 14, Dream Girl, avem Pitbull cu Mark Anthony, Rain Over Me, 5 locuri mai jos pe 13 și revenim. Avem în Top 10 hituri Grasi, XXL, Adele sau Lickely. Cine să fie pe primul loc? Aflați imediat.